Станіслав Грунтковський. Майбутнє, що сильніше за смерть. Якби я зараз дав кожному з вас невеличкий клаптик паперу, ручку, і попросив написати три найбільш очікувані, важливі, значимі події майбутнього, що би ви вписали? Список бажань. Саме я хочу дожити разом із дружиною до моменту, коли буде одружуватися старший син Владислав. Йому вже скоро 20. Назар, йому 18, сподіваємось, трішечки потерпить. Ну, Тимофію 9, ще раненько. Але нам хочеться дожити і побачити їх зрілими хлопцями, які настільки переповнені чеснот, що добре розуміють, що значить любити. Мені дуже хочеться побачити особливу подію, коли б мій тато покаявся, повірив у Господа. Він відчим, але я його називаю тато. Він багато років уже алкогольно залежний. Останні кілька місяців – це надзвичайно інтенсивна, виявлена, виражена залежність. Мамі дуже-дуже складно. Він вже неодноразово ходив до церкви в моєму рідному Острозі, але все одно бореться. Він відчуває себе нещасним, зламаним, справді залежним. Ми молимося багато років про це чудо. Як би хотілося побачити це. А далі в моєму списку є ще дещо. А що в вашому списку? Думаю, хтось із вас так би хотів, щоб якомога в ближньому майбутньому ви поселилися в своє помешкання, і оренда залишилася давним-давно у минулому. Хтось би хотів сісти в краще авто, а хтось, можливо, хворий. Хтось, не дай Бог, в очікуванні трансплантації, і ви в довгій черзі. Або ви збираєте кошти на лікування. Хтось зовсім скоро планує одружитися, і це подія номер один. Щось мені підказує, що ніхто з вас в цей список не написав би смерть. Ніхто з вас свою смерть не хотів би побачити в рейтингу, в списку подій, які є важливими. Це виглядало б дивно. Ніхто не чекає смерті. Але з нею неможливо домовитись. Вона не бере хабарів. Коли ми народжувалися, наші тато і мама готувалися до дня пологів. Бог заклав в нас певні фізіологічні та генетичні закони. І ми готувалися до дня появи у цей світ. Згодом ми готувалися перший раз у перший клас, а згодом, відучившись, готувалися отримати диплом, а згодом вступ бажано до вузу, згодом, якщо ви закохалися, і якщо мудрі, готуєтеся не тільки до весілля, а й до подружнього життя. Тобто абсолютна більшість важливих подій відбувається з кращою чи меншою, але підготовкою. Чого не скажеш про смерть? Ви би відвідали семінар з назвою «Ми підготуємо вас до смерті». Ні, звичайно, це виглядає страшно. На пам'ять приходить драматична історія із життя однієї вродливої і юної дівчини. Їй пощастило. Вона народилася в дуже інтелігентній заможній сім'ї. Все найкраще їй. Вона мала гарні успіхи у вивченні іноземних мов, блискуче володіла інструментом, а танцювала так, що батьки не могли не радіти, дивлячись на неї. І ось саркома. Хвороба, яка не за рік чи два, за кілька місяців або й тижнів просто може вбити. І ось прикута до ліжка із смертельним діагнозом, дівчина із гіркотою в серці і в голосі каже: «Мамо, тато, ви вчили мене жити, але я не знаю, як вмирати». Люди без надії. Сьогодні ми звертаємося до Біблії, до книги «Життя», яка була натхнена до написання Богом, щоб навчити нас жити. Жити так, щоб не приходилось вибачатись, щоб робити якомога менше помилок, щоб не було соромно, але було благословенно. Але в той же час Бог захотів відкрити нам таємницю майбутнього. І не зовсім ясно, не зовсім точно, ніби крізь шпаринку в замкову щілину зазирнути і щось дізнатися про той світ, з якого ніби ніхто не повертався. Апостол Павло пише: «Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають». Перше послання до Солунян, 4 глава, 13 вірш. Цікаво, що Павло наповнився співпереживанням за ту частину церкви в Солуні, де хтось втратив своїх рідних. Вже тоді, у першому столітті, вони жили в очікуванні повернення Господа. Знали, що це пообіцяв сам Господь. Чимало пророцтв про це були вже виголошені. І чомусь вони мали впевненість, що це станеться за їхніх днів. Однак рідні помирають, і виникає питання: а що з ними? І Павло хотів дати їм знання, метою яких було потішити. Але насправді, якщо уважно вдивитися в цей текст, в ньому є дві можливі моделі. Перша модель, найбільш відома – смерть. «Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних». Покійні – це смерть. «Щоб ви не сумували, як і інші». Це не означає тільки те, щоб ви не мали суму. «Щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають». Отож, є певна категорія людей, які зустрічаються зі смертю, які сумують безнадійно. І в цю формулу, здавалось незламну, незворушну, Павло намагається додати щось, чого солоняни раніше не знали. І це щось настільки надихаюче, сильне, радикальне, що раптом безнадія перетворюється на надію. Так що це? Але для початку поговоримо, що таке смерть. Пробачте, але ви не так часто роздумуєте на цю тему. Але це важливо, запевняю вас. Якщо звернути увагу на електронний словник української мови, смерть означає безповоротне припинення життєдіяльності організму і загибель його. Ну і що, скажете ви? Але від нашого розуміння, що таке смерть, залежить життя. Не вірите? Хочу вас переконати в цьому. Розумники. Зроблю припущення, що усі ви погоджуєтесь, що смерть – це безповоротне припинення життєдіяльності організму і загибель його. Або хтось із вас в унісон із дідусем Енгельсом каже «Життя – це вмирання». Якщо це так, то ми можемо поділитися навпіл. Якщо ви вважаєте, що зі смертю приходить щось безповоротне, кінець, життєдіяльність зупиняється, то я дозволю собі назвати вас розумниками. Дозволите? Чудово. Розумники. Чому? Тому що ви знаєте, що життя – це безцінний дар. Якихось 50, 60, 70, 80, дуже рідко 90 і надзвичайно рідко 100 років. І без сумніву розумники, знаючи, що смерть – це безповоротне припинення життєдіяльності, роблять все, щоб розтягнути це життя. Вони правильно харчуються. Ви взагалі в усьому правильні. Намагаєтесь вчасно лягати, боротися зі стресом. Багато із вас не палять, не зловживають алкоголем. Фітнес – це для вас. Більше того, у вас також є очікування про майбутнє. Ви, наприклад, дуже уважно слідкуєте про досягнення вчених, які вивчають генну інженерію, або генетичний код людини, бо знаєте, що насправді старіння – це програма на рівні наших генів. І ви в очікуванні, коли вже знайдуть той ген, щоб внести зміни. Ви, розумники, чекаєте, коли ж то врешті-решт просунемося серйозно в вивченні стовбурових клітин, і коли зробимо перші 3D-принтери, щоб друкувати людські органи. Щось мені підказує, що серед нас є такі, які задля додаткових 10 років життя готові маму рідну продати. Ну, якщо не маму рідну, то принаймні ви не проти абортів. Або принаймні, щоб абортовий матеріал використовувався і в косметиці, і для вивчення стовбурових клітин і так далі. Більше того, серед нас є кілька цинічних людей. І будь ви багатії, то були б не проти інвестувати в клонування людини. Можливо, щоб потім використовувати у трансплантації. І все це заради життя. І я вас, розумники, розумію. Живемо ж один раз, а потім смерть. Безповоротне припинення життєдіяльності людини. Розгульники. Але є інша категорія людей. Я їх називаю розгульники. Пробачте, але серед нас є ті, для кого задоволення є ключовим моментом. Таким жити сумно. А це не для них. Потрібно, щоб хай 40, хай 30 років, але так, щоб пам'яталась кожна мить. Вони з кожної хвилини життя хочуть висмоктувати задоволення. Такі придумали формулу «Секс, наркотики, рок-н-рол». Це їхнє гасло. При них алкогольна індустрія не збанкрутує, а шоу-бізнес буде й далі процвітати. Хліба і зріліщ. Розгульники мріють про вихід нового блокбастера, про супертехнологію, яка би дозволила їм вживлювати нанороботи в свідомість так, щоб проєктувати свою віртуальну реальність. Але є щось спільне. І ті помруть. Просто одні помруть скучно. Поховання буде дуже правильним. А другі навіть з похорону готові свято зробити. Влаштувати рок-вечірку. Знаєте, що заслуговують і розумники, і розгульники? Щоб на надгробному камені кожного написали. От і все. Усвідомлення, що таке смерть, впливає на те, як ми живемо. Смерть – це дійсно припинення життєдіяльності, чи все-таки щось інше? Я апелюю до Біблії, до Божого Слова, тому що Бог в ній відкриває нам те, що по сьогоднішній день вчені не знають. Скажімо, ми дізнаємося, що смерть не була частиною першопочаткового Божого дизайну і плану для життя людини. Прочитаємо заповідь Божу. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Книга Буття, 2 глава, 17 вірш. Ось де вперше з'являється слово «смерть». В російському перекладі «смертію умреш». Перші люди мали унікальний потенціал вічності. Вони не були вічні самі по собі і не були створені з самодостатньою вічністю в собі. Там було дерево життя. І смакуючи від дерева життя, вони могли жити. Але вони повірили, що за межами дозволеного Богом є щось краще. Вони захотіли стати богами, але в результаті були позбавлені прямого доступу до дерева життя, а значить, позбавлені безсмертя. І в цей момент програма старіння і смерті запрацювала. Бог дуже ясно сказав, що в день, в який ти вкусиш, смертю помреш. Чи в тому розумінні, в якому ми звикли сприймати смерть, що це припинення життєдіяльності організму? Адам і Єва відразу не померли. Смерть прийшла, але Біблія, Бог, відкриває нам смерть як щось абсолютно інакше, не те, як ми звикли говорити про неї. Відділення. З точки зору неба і Творця, смерть означає відділення. З одного боку, люди були відділені від джерела безсмертя і не вмерли буквально, фізично, хоча Бог сказав, що вони в той же день помруть. Якщо фізична смерть – це відділення душі від тіла, то духовна смерть – відділення від Творця. Люди були відірвані, відрізані від Творця, як джерела безсмертя. Заплата – це справедливе покарання у відповідь на гріх. Ми хочемо справедливості. Українці, кому з вас подобається, коли вулицями їздять п'яні судді, а потім, дістаючи своє посвідчення, дають зрозуміти, що вони поза законом, тобто, що закон не для них? Кому подобається, що є каста недоторканих суддів, прокурорів, політичних діячів, яким закони не писані? І ми волаємо про справедливість. І Бог також прагне справедливості. Справедливість. Ось чому заплата за гріх – смерть. Небо вимагає 100% святості. Бог створив цей світ, в який вклав свої закони і принципи. І заплата за гріх – великий, малий, просто гріх – смерть. Останній ковток повітря і удар серця може бути в час не нами встановлений, але ми можемо впливати на цей час. Тобто є поведінка, яка може пришвидшити цю смерть. «Не предавайся гріху і не будь безумен. Зачем тебе умирать не в своє время?» На фоні цих текстів про смерть є слова апостола Павла. «Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання. А коли життя в тілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне й друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом». Послання до Филип'ян, 1 глава, вірші 21 по 23. Дивна річ. Павло бореться в собі з бажанням відійти у вічність. Мова не йде про те, щоб свідомо накласти на себе руки. Але насправді Павло говорить про те, що смерть – це лише перехід з одного виміру в інший, з однієї присутності в іншу. І він каже: «Я борюся, тому що це щось прекрасне. А з іншого боку, я маю бути тут корисним». Така от внутрішня боротьба. Тож для когось смерть – це старенька з кістлявими руками, обійми якої страшніше за все. А для когось смерть – це лише те, що готує стежку до зустрічі з сином та отцем. Сум. Крім смерті є сум. Згадайте Христа, коли помер Лазар, один із самих близьких друзів Господа нашого. Друзі побачили, як Ісус прослюзився, і хтось навіть штовхнув, можливо: «Глянь, як він любив Лазаря». Степан, дияконом першоапостольської церкви, помер страшною мученицькою смертю. Його забивали камінням. Поховали його мужі праведні і голосили за ним, плакали кілька днів. Тож насправді природньо смерть призводить до суму та печалі. Сумувати може означати зажуритися, потьмаритися, запечалитися, тужити. Російською «терзаться», «мучиться», «скарбіть». Але Павло в цю страшну формулу хоче додати щось, що дає надію. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам бо Господь із наказом, при голосі архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі, потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах на зустріч Господню на повітрі, і так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Перше послання до Солунян, 4 глава, вірші з 14 по 18. що є причиною надії для солонян і для нас. По-перше, якщо ми віруємо, що Христос помер і воскрес, надія починається зі смерті і воскресіння Господа. Так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'явитися тим, хто чекає його на спасіння. У той час більшість з тих, які чули ці слова, згадували, як приносилися жертви в Єрусалимському храмі. Бог ненавидить гріх і вимагає 100% святості, на менше небо не погоджується. І Бог встановлював спосіб, як люди могли отримувати прощення і помилування. Жертвами цього способу були тварини. Людина мала знайти найкращу, найчистішу тварину без вади, без каліцтва, найбездоганнішу. І коли приносила цю жертву, то клала на неї руки, а священник перерізав горло. Кров стікала. Це означало, що провина переходить на цю жертовну тварину, а пролита кров означала, що замість смерті грішника ця тварина начебто говорить: «Ні, вмираю я за твій гріх». Агнець Божий. І ось Христос іде до річки Йордану. Іван Хреститель дивиться на нього і каже: «Оце агнець Божий, ягня Боже, який бере на себе гріх світу». Друзі мої, наскільки гостро ви відчуваєте свою гріховність? Хтось дуже, хтось не дуже. У 18 років я гостро відчув свою гріховність. З нагорної проповіді Ісуса я зрозумів, що не відповідаю Божому стандарту, що Бог мене любить, а у відповідь ніякої взаємності, що я хочу, аби світ кружився навколо мене, я хочу бути пупом землі. Я зрозумів, що той, хто дивиться на жінку з пожадливістю, вже вчинив гріх. Не обов'язково бути вбивцею, щоби пролити кров, варто ненавидіти когось. Оце стандарт Божий. Я зрозумів, мені нічого не світить. Віра в Христа означає не просто визнати факт його історичності, але ти усвідомлюєш і віриш в те, що Христос – ягня Боже, на якого перейшли твої гріхи. Цвяхами на Христі були покарані твої і мої гріхи за минуле і майбутнє. І Він воскрес. Бог Отець міг або прийняти, або не прийняти цю жертву. Але воскресіння є першим і ключовим доказом. Ціна сплачена, і Бог Отець її прийняв. Наше воскресіння – надприродне Боже втручання, коли Він відновить плоть усіх людей, і наші душі повернуться в ці тіла. Але Біблія говорить, що буде два воскресіння. Одне воскресіння праведних для життя, інше воскресіння – засудження для вічного і справедливого покарання. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі стятих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонились звірині, ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом 1000 років, а інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться 1000 років. Це перше воскресіння. Блаженний і святий, хто має частку в першому воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади. Об'явлення, 20 глава, з 4 по 6 вірш. Перша смерть – відділення душі від тіла. Друга смерть – коли людина навічно буде вкинена в озеро вогняне. В Христі. По-перше, воскреснуть умерлі в Христі, а потім ми, що живемо. А що означає в Христі? Можливо, це ті, які народилися в християнській родині? Але у Бога внуків немає, є лише діти. Насправді, це благословення народитися в християнській сім'ї і знати про Бога з дитинства. Але це тебе не робить в Христі. Можливо, щоб бути в Христі, треба охреститись у воді? Більшість українців охрещають. Можливо, це вводить нас в статус «в Христі» і Царство Боже для усіх нас? Цікаво. Якби ми зараз провели екскурсію і поїхали в якусь дуже велику, відому, можливо, житомирську в'язницю, де сидять довічно ув'язнені. Походили б і задавали питання ув'язненим. «Ти охрещений?» Більшість би сказали, що так. Але чи в Христі ці люди? В Біблії водному хрещенню завжди передував свідомий вибір і навчання. Людина мала бути навченою, перш ніж робити цей крок. Бо дійсно водне хрещення є надзвичайно важливим. Воно є лише символом рішення, увірування, і що я вмер для гріха та воскрес для життя з Богом. Це входження в завіт. Але нас вводить в статус «в Христі» не хрещення. Можливо, це віра в Бога? Повірив в те, що Бог є і став статус в Христі? Чудово, але в факт існування Бога вірують і біси. Можливо, для того, щоб бути в Христі, потрібно знання Божого Слова, читання Біблії? Так, непогано. Але біда в тому, що багато із тих, хто читали Боже Слово, слухали Його, навіть знали і цитували, насправді вели дуже аморальне життя. Тому знання і розуміння Біблії також не спасає. Так що ж це? Перше воскреснуть умерлі в Христі, потім ми, що живемо. Не просто так живемо, а живемо в Христі, а потім вмерли і далі живемо в Христі. Ось хто будуть піднесені. Хто у Христі, той творіння нове. А всім, хто його, Христа, прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати. Євангеліє від Івана, 1 глава, 12 вірш. Люди, які не мали влади і права бути дітьми Божими, але прийняли Христа, цю владу отримали. Хто не має Христового Духа, той не його. Послання до Римлян, 8 глава, 9 вірш. Тобто, в тому, хто в Христі, живе Дух Святий. До Ісуса прийшов Никодим, чоловік відомий, релігійний, і задає питання. Христос йому каже: якщо не народишся згори, не побачиш Божого царства. Як я можу повернутися в утробу материнську і знову народитися? Питає Никодим. Ні, Христос каже, ти маєш народитися від води і духа. Ось яка таємниця відбувається в момент увірування, покаяння. Апостол Петро, сповнений Святого Духу, промовив: покайтесь і наверніться, щоб загладились гріхи ваші. Покайтесь! Ось цей крок, цей надзвичайний доленосний момент, який переводить тебе в статус в Христі. Це Божа відповідь на твоє покаяння, переміну думок, усвідомлення і визнання, що ти жив неправильно, не згідно Божого стандарту, а далі жити так не хочеш і не можеш. При цьому ти просиш, щоб Бог запанував тобі і зробив тебе таким, яким Він хоче тебе бачити. В цей момент Дух Святий ставить печатку своєю присутністю, що ми є Божими дітьми. Я учень Христа. Мені було 18, комусь із вас 20, 30, 40. Ви взнали, що жили не так, і в щирій молитві сталося покаяння. У відповідь Бог робить чудо, народжуючи згори, посилаючи в вас Духа Святого. Приблизно такою молитвою багато років тому молився я. Господь Ісус, знаю, що я грішник і потребую Твого прощення. Я був створений для служіння Тобі, але до цього дня служив самому собі і своїм бажанням. Сьогодні я прийняв рішення стати ближче до Тебе. Я вірю, що Ти помер за мене, зазнавши покарання за всі мої гріхи. Я також вірю, що Ти воскрес для того, щоб дати мені спасіння і життя. Я більше не хочу жити в гріху. І тому запрошую Тебе в своє серце і в своє життя. Я визнаю Тебе своїм Господом і Спасителем. В ім'я Ісуса Христа я молюся. Амінь. Всякий, хто призове ім'я Господнє, спасеться. І раптом стається чудо. В Христі. Та чи означає ця фраза «в Христі» лише той факт, що хтось просто колись, давно, зробив ось цей правильний крок, відкрив своє серце і сказав: «Господи, я грішний, прийди у моє життя, наведи лад в мені». Бути в Христі – це не тільки зробити щось один раз, але бути присвяченим тим добрим ділам, Божому призначенню кожен день. Це рішення, яке приймаєш кожен день. Це щось довжиною в життя, а не тільки один раз зроблений правильний крок. Кожен день потрібно приймати рішення слухатись Христа. За ним, а не за тобою, повинно бути останнє слово. І якщо ти серйозно думаєш про розлучення, а Бог ненавидить розлучення, то ти в Христі чи ні? Якщо руйнуєш своє життя і сім'ю обманом, якщо є нестерпним, грубим, злим, черствим, обманюєш, вчасно не розраховуєшся. Напозичався і плювати хотів на те, що відчувають інші люди. Якщо не прощаєш роками, тоді вже не важливо, що ходиш до церкви, що колись охрестили тебе. Бути в Христі – це бути з ним кожен день. Кожен день приймати рішення на користь Христа. Це творити добрі діла, які він призначив. Ось як це зрозумів один місіонер. У своїй передсмертній записці він написав наступне. Я один из тех, кто призван идти до конца. У меня есть сила Святого Духа, обратного хода нет. Я приступил черту. Я вышел из зоны удобства. Решение принято. Я ученик Христа. Я не оглянусь, не ослабею, не сброшу темп, не поверну назад. Мое прошлое искуплено, мое настоящее осмысленно, мое будущее в безопасности. Я навсегда покончил с жизнью низкого сорта, хождением по обочине, мелкими планами, преклоненными перед нечестием коленями, ленью, обыденными разговорами, скупыми даяниями и кривыми целями. Я один из тех, кто предан тому, чтобы идти до конца. Мне больше не нужны слова, не нужно положение, не нужна популярность. Мне не обязательно оказаться правым или быть наверху. Я не завишу от признания, похвалы, уважения или награды. Я один из тех, кто предан тому, чтобы идти до конца. Теперь я живу Божьим присутствием. Я держусь верой, люблю с терпением, живу молитвой и тружусь силою. Я устремляюсь вперед. Мой взгляд тверд. Моя цель — небеса. Моя дорога узка, а путь тернист. У меня немного спутников. Но мой проводник надежен, и моя миссия ясна. Меня невозможно купить, заставить пойти на компромисс, удержать или завлечь. Меня невозможно заставить повернуть назад или ввести в заблуждение. Меня не смогут остановить. Я ученик Христа. До его прихода я буду продолжать идти. Буду отдавать, пока имею, проповедовать, пока не познают истину те, кто может ее познать, и трудиться, пока он не остановит. И когда он придет забрать своих, ему нетрудно будет узнать меня, потому что я посвятил свою жизнь тому, чтобы быть одним из тех, кто предан тому, чтобы идти до конца. Ось, що означає бути в Христі кожен день.